Minęła godzina 29. Tradycyjnie o tej porze w ramach akcji zbieramy surowce wtórne. Wojskowy kwadrans, czyli tajemnica ptaszka kiwi. Dziś wyjątkowo z płyty kompaktowej frakcja dźwiękonaśladowcza Dońskiego Pułku Ułanów imienia Stoczni Gdańskiej. Baczność. Spocznij.